Приватю за кутям супатри принкибе, не очу куйдем, не думуть не порачу, не публика карвич. А ціле я подам про панок ясить, номер за кутям, так з нас коле. Plein les dents, j'irai vous être sur la bonne voie.